الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في حق نبيه ورسوله وحبيبه عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم بندرا بتشغل يتود الله جلنا صلى الله عليه وسلم eden ballino e Allah ko Allah woni ballo eden gimsino eden nyaagi Allah yo Allah yaafa bakatuuji men e per gitte men e goofi men eden moli Allah bone pitali men e golle men bonde kalamu Allah fiwni majjina wa ala kalamu Allah majjini fiwna wa ala eden ciri de wetedo ala sona Allah Allah goto hande rewede Allah goto rewde mun wadi nafore wasde rewde mun wadi torla ko Allah goto eden cedi Muhammadu ko maccudo Allah ko nelado Allah nelal ngal o rokkano yo haala yimɓe ngal ngal yettima o yettini hay hunde o moggani o suuɗani o moftani o feññini diine l'islam ha gasi haade makko yaltude aduna o yimo woppimon diine o way kono kalludanejo tal jamma e ñalawma fof foti woppata on kallu woppata on diine so wona kalkiɗo ɗum noon deko yimɓe hatto jinani ko yimɓe ne ƴeewoya awa diineji goɗɗi walla laabi goɗɗi kone ɓadinimɓe Allah annabijo holli fof tindini fof ɓadini fof so ɗumeni bandiraɓe yewtere min yahata ha joni koye e banggal ɓuri annabijo sallallahu alayhi wa sallam eno wano yurmade leñol makko e kanko eno wano yidde nisam ɗum woni fewnude hunde fof yuɓɓina ɗum gotel fof waɗe nokku mum ɓuri ganduɗa gurdam gurdam ganduɗa ɗam yuɓɓani gurdam ganduɗa ɗam fewani diine l'islam yamiri men ko juɓɓudi yamin men hunde fof ko yo waɗe place mum yo jomiraɗo goto rewe ɗum woni haqqe Allah ko kanko goto rewe nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam hakke mum ko yimɓe dewindo caggal mum ko holle diine ko ganduɗa dokka haqqe jinnaɓe no wodi haqqe seremɓe no wodi haqqe mabɓe no wodi haqqe sukaɓe no wodi haqqe rewɓe no wodi mbasen ƴettuɗi ɗo haqqeji fof bukodiren ɗum jillodiren ɗum jeyen haqqe Allah no waɗane ko wona Allah Allah jeyno rewede kañum tan kañum duorte watirte wakkilte awa jeyayoga yimɓe ne jane rewde ko wona Allah e dorade ko wona Allah e fawde jikki mum en ko wona Allah ɗum ɗo ganduɗa wona hunde fewde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam diine kañum ñemtinteno kañum ganduɗa yimɓe keede caggal mum ɗum woni ganduɗa ko annabijo Allah wi ko nelaɗo Allah nelaɗo mata wonko Allah rokkimo kay yo haala yimɓe yo yimɓe mbaɗ ɗum ɗon male ɗum woni nelal ngal yimɓe keede caggal makko gonɗina ko haali ko awa jaɓa ko wi ko mbasa yeddude ganduɗa ko addi ko mbasa rewirde Allah sona noon holliri ni ɗum woni wonde a jaaɓi ko nelaɗo Allah kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam en kaali no ganduɗa e darasuji ɓennuɗo yurmede makko yurmede makko ina mawnuno no fewi kanko sallallahu alayhi wa sallam yurmede nde ne ɓennuno hay yimɓe gati ina yettino ha holtoon ina yettino hay e daabeje gati annabi sallallahu alayhi wa sallam nde o yi goto e sahabaɓe ina sabbiti ha joni diwri ne ƴetti ganduɗa ɓikkon mum diwri ndi ne yahana sekka annabijo wiman faja a hadihi bi waladiha onon kam hol ganduɗa ɗinguinɗo ndiɗon diwri hol ganduɗa tettuɗo ndiɗon diwri hol guittuɗo ɓinguel hol cabbitɗo ɓinguel mayri annabijo wi ruddu aleyha wala duttini hen cukolo mayri en duttini hen ɗikkon mayri annabi sallallahu alaihi wasallam ko ni o wi wa fi yawmin min al ayami sami'a anna ba'd an nas yaj'alu at-tayra gharada ay yata'allamu ramy as-siham wa ramy an-nibal ala tayrin min at-tuyur fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba fa qala sallallahu alaihi wasallam an-nabi sallallahu alaihi wasallam wi allahudi o wi kala jettudo kay ndiwru wad dum don akko onno nani goto sahaba loga sahabaabe ina badda bura fewde jungo be gaddi hunde wande wonke be joddini yeso mabbe dum woni be pella hen annabi sallallahu alaihi wasallam wi aw allah hudi ka jettudu hunde wande wonke kay aw ina jattina fewde ina jayuri hen sona fewi jungo walla fewani annabi sallallahu alaihi wasallam yami allah yamiri hay ko yimbe nyaamata walla ina kirsira batte nyaamde ko hay dum yamira ko yo yimbe badde hen yirumende dum woni dinul islam annabi sallallahu alaihi wasallam o haadi ganda hunde wadde wande wonki jojjine yimbe na ikito hen weddade walla bura fewde hen jungo annabi jo haadi den hunde e pi daabeje de ndiru dum do fo wadira ko bani adama aha allah na dagna ma ya nyam dum kono kisata dum walla nyamata dum kono wirani walla de haajuma woni hen de kono bedo jiaton so bedo fewi jungo bedo felna bedo wara be ganda bon edo gede annabi jo haadi den hunde ko hono non kadi kanko sallallahu alaihi wasallam mi di yonde sahaba e makko wi inna allaha kataba al ihsana ala kulli shay fa idha dhabhtum fa ahsinu dhabh wa idha qataltum fa ahsinu al qatla annabi sallallahu alaihi wasallam wi hunde ganda mojjere nay do hunde fu hayso ade hirsa annabi so don kirsa hunde kirsi reno mojjiri annabi sallallahu alaihi wasallam wi so don bar hunde barde no fewi annabi sallallahu alaihi wasallam o holli ganduda dum do fo yurumende ne hen sahaba ambi dum don no wonirta hunde hirsete ne gay hankade hol ko yurumete hen annabi ji wal hidda ahadukum shafarata wal yurih dhabihata annabi sallallahu alaihi wasallam wi kale mum fado hirsude hunde yo wilnu la mun ha wela aw pur ha foftina ha joni ko hirsata ko en hunde hirsete nde hande fe ganda hande fofta ko hon non kadi wona ha yuqtala dhabiha amama ukhtiha o isar jogi dammuldi tata da hirsa wata hirsu ganduda hen gotul yaso gongol gol e weñana wirnu yan goloto ga foka e hirsata ke yaso majji dum do fof ganda ko tindinojo annabi sallallahu alaihi wasallam ko ina holla ha joni yurmende makko wa rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam kanat amma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko allabi ko nani min dirani ma sona ko yurmende wonda dun o fof yurmende makko ina yotti hay hefere kango sallallahu alaihi wasallam sami'a anna yahudiyan marid yahud ashadda an-nas adawatan la yahudiyan ko buri anjima fof kango sallallahu alaihi wasallam wonani jomum sallana ko koddido makko non o yehi salminoyde dum enen hande ziyada hande hon do baaden do jiya yimbe ganduda badondirbe jiirondirbe hay goto awata yottata ko goddo on awata salminoyta o juuroyta ko dum annabi sallallahu alaihi wasallam nani o ko yahudiyan ke nani aw alhamdulillah nyawi kanko yehi salminoyde dum kango sallallahu alaihi wasallam enen mbiɗen hannde ken julɓe aw hakkunde men ko enɗam e bandiragal aha yettata ko bande haajuma ala e mum so aran ɗo min haaju makko haajuma fof tuggaki e makko annabi sallallahu alaihi wasallam ƴeewen hono way ƴeewen ganduɗa enen julɓe hannde no mbaɗen hannder misida en jeya yimɓe ɓaɗodirɓe jiiduɓe awa jottodirta jeya yimɓe bonɓe awa ganduɗa naati hakkunde mumen no cori no gaddi bonande hakkunde mumen mawli allah kanko sallallahu alaihi wasallam nde o ari o yetti oɗo o jooɗi sera hoore mum o dalaqa albaba wastadana wa dakala wa jalasa inda rasi hada alyahudi lakinnahu marid yuri an yarhama qabla an yamut wonno annabijo ko jurumdeero ko jurmotoɗo oɗo yahudiyanke fo e keferagal mum o yiɗi om jurmo on haade mum mayde annabi sa sallam jooɗi sera hoore makko annabi sa sallam hoko wi oɗo yahudiyanko o wi qul la ilaha illallah ay wi aɗa seeri dewte ala sona allah washhad inni rasulullah annabi jo wiɗ ɗeɗo geɗɗi dardumami ceeɗoɗa deweteɗo ala sona allah ceeɗoɗa muhammadou min komi nelal allah wa shab yanzur ila abihi alyahudi alkabir sogo yahudiyanke onon no leeli ba makko no ɗon ne jiime makko wone darde babiraɗo omo dara annabi sallallahu alaihi wasallam kanko hankadi sugo o kay ko annabijo haali ko nangi hakkille makko omo yiɗni ala sa sallama kamɓe fof anji annabijo kanko o ñawi omo jiima annabijo alina salminaɓe joni noon ba makko nan ɗon omo huula ɗum joni hoko suɓoto ko haala annabijo ga walla ko ba makko omo andi on ona dini l'islam on ala hen baba on daari mo wimo ya bonayi ati abal qasim ɓinguelam o wi jaɓ ko abal qasim wima ko wonno kamɓe yahudi ɓe gandi annabi sa sallam awa sifa makko e hunde makko fona e defte mabɓe hayso ɓe calima on saaha kay awa ko gandigo tan e hasidagal kono ɓe jenana tigui ko nelaɗo sa sallam tan suko o wi la ilaha illallah muhammadun rasulullah annabi sa sallam weltima ñan mum suko haali kaɗo haal tan wonki makko iwi annabi ju yaltini weltino fi o wi alhamdulillah alladhi anqadahu minan nar bi o wi mi yetti Allah dandirdo mo ganda nadde jeyngol e sababunde am gadi ko mino woni sababu gadi noddu mum kalam mum annabi sallallahu alaihi wasallam yetti Allah jomira subhanahu wa ta'ala awo ko ni tawi annabi sallallahu ko jom yurmende ngati Allah meedi wiido mo alquran fala'allaka ba'i'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa ya mani annabi ka jogoro tampinde horema ha gadda adna horema ganda cadele tampere batte be do so gongdinani hala ma ka met dum ganda jogori halkirde hay horema annabi sallallahu alaihi wasallam gandani yurmen wakko na mawni ene jiyano hen kanko yidano yoftade annabi sallallahu alaihi wasallam sa wadi mo hunde muño o jabra Allah o woppuma e wonano ganda yoga juldo yobe hande anka juldo kono aha longere ma heddata ko e mafi kono duwi kam go fo ko teme didi aw wallani ada toña ada yana yimbe ada yana ganda bayr kari ko min wawi dum wala ko min kippi dum min jimi dum dum don jeeda kal islam haybat annabi sallallahu alaihi wasallam kana na'iman tahta dhill shajara لم يكن احد عنده فاذا برجل من المشركين يتسلل النبي صلى الله عليه وسلم نيرو غوتو دوم لي لسلكي او تاو هاي غوتو الدا دون اون سا كانكو صحابه بونتو بي جهانوبي غاري ايبي بوفتو غور فو بي تارتي ماي لاد هي غور فو هيبي لكي بوبكي لي لي هن كانكو نو هيبي لكي بوبكو لي لي هن نك انبي ماكو نون اني كيي جيتانكو توفا دي مو نوكو فا كيب كيب دمو كانكو تان او مبارامو تاو الدا صحابه النبي صلى الله عليه وسلم جان لي لي بانغمو كانيو ويتان يو غاردوجي غار yo dartobe damal ngar yo bosobe ngar yo nyojjobe ngar annabi sallallahu alaihi wasallam kanko goto mo ndiri les lekki non deka aw ganda ko annabi sallallahu alaihi wasallam aw ko hono dani jewen jikkuji makko nani kanko sallallahu alaihi wasallam o mo ndiri les kido lekki gorko do ari moyti ha yotti tan ha jime makko kanko annabi sallallahu alaihi wasallam wal mushriku inda ra'sihi qa'im annabi kayfa saqada annabi min nawmi kanko fertudu gidi makko wano ngufjido tan haw yi mushrik na jime hore makko ورفع السيف يريد ان يقتل النبي عليه الصلاه والسلام وصوت صوت جونغ ماكو ها دوم جوغي سلام ومي دي ورد النبي جو صلى الله عليه وسلم مشركو يان النبي جو من يمنعك الان مني النبي النبي خول فوك غاندا كيادو حكون من دو خول با دو حد كم يوتا دما هاندي النبي صلى الله عليه وسلم وي اون اون النبي صحابه بي غالا دون سولتي بي غالا دون كبير دي غالا دون النبي صلى الله عليه وسلم كنم تن غوركون جيتي كي دو سلام جيمي دو ماكو wone halde kaɗo haala annabi sa sallam jaabimo tigi e dow yananede e dow haqqille annabi yewi ko yamnauni minkallahu rabbul alamin e heedata hakkundeme ma haɗatma yettade kam ko Allah jeyɗo aduna o foof nde annabi ji widani kaɗo haala haalir ka doole tan mushrik oɗo ganduɗa silama ka awa yerɓe juuɗe makko saami kanko oɗo fa ahada annabiu sayfa wa qama ala rasi hada almushrik tan annabi sa sallam ne jaaburi ono goto tan silama ka saami kanko hoore makko yani annabi ƴetti silama ka jiime makko joni joni tan fiya ko o wayliti fa qala lahu annabiyu sallallahu alayhi wa sallam anta al ana man yamnuuka man yamnauka minni annabi ƴetti silama ka wi aha joni non annene haal hol ganduɗa awo kaɗo kam yettadema ɗo joni gorko o wi kanko no haaliti omo yenana ko haali ko wiya muhammad o wi hilmu ka waafu o wi haɗatma yettade kam haɗatma tan joni yettade kam ɗo joni ko muñal ma e moƴƴere ma e yaafuya ma mbeɗa andi hay hunde mbeɗa ɗamini ka watta kam ko boni annabi sa sallam wi awa ummo yaha hoota yimɓe ma annabi ju yaafi oɗo gorko oɗo gorko nde o hoodi nde nde o yetti yimɓe makko hoko wi o wi jiiti ko min ande khayri nas o wi mi ari mi iwi ganduɗa to ɓurɗo moƴƴude bani adama en foof giimi joni ko iwde ɓurɗo moƴƴude bani adama en foof ɗum woni annabi sallallahu alayhi wa sallam annabi sallallahu alayhi wa sallam awa ko ɗum ɗo woni ganduɗa ha joni awo ko tindini e ko holli diina makko woni henko hakkille woni hen ko jamjinade woni hen ko yaafuya woni hen ko warude seese diine l'islam o doldole ala hen awo ganduɗa ko hundeji ganduɗa ɗi juɓɓani ala hen annabi sallallahu alayhi wa sallam awo kanko tindini julɓe gonɗa ko wiyete nizam yoɓe guura less ganduɗa hunde juɓɓude ɓe guppa fawda jeeya yimɓe heɓe hande mbiya ko julɓe taw ganduɗa hundeji mahay hunde ala ko yuɓɓi hen ala ko fewi hen jiyen leyɗele hefere woɓɓe leyɗele munen tawa ganduɗa hunde foof ko par ordre enen ɗo hande ñande jaaɗa ganda ñande haajuma yetti ka e nokkuji laamu he a tawna hay gotel hen réglani ko joguiɗo hunde foof walla moɓe keftini seeɗa foof walla gasi on fo ardine dow woɓɓe he annabi sa sallam noon ko ɗum woni ko haaɗi e nder dine l'islam he ƴeewen annabi sa sallam no wadduno e banggal sahabaɓe kanko annabi sa sallam ñande gotel omo jooɗi e nokku yawmu min al ayami arrasulu kana yajlisu fi halqa min alhalaqat عن يمينه ابن عباس كان عمره قد يكون 70 أو 80 وأن يسار النبي صلى الله عليه وسلم أكبر قوم أفضلهم إنه أبو بكر الصديق أفضل الناس بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من قدح، وبعد أن شرب كان الدور على من؟ على هذا الطفل الصغير، إنه ابن عباس، ولكن عن يسيره كبير القوم. هل يصير القدح بالنظام ولكل يأخذ دوره أم ينكعس النظام ويبدأ شيء من الفوضى تقرير بعض الناس؟ استاذ النبي ابن عباس جين بندرا النبي صلى الله عليه وسلم نير غوتلو مجوري باتو او مجوري ندرتو جودي دون وند جود بون وند دنتال يمتي بانغ ماكو نيامو دون ابن عباس هيدي دون اون اون ساكو سوكا توكو سو دوي ماكو جيدي دي ولا جاتاتي بانغ ماكو نانتو ابو بكر وونتون غاندا اون غاندا كو هوري صحابه ابو بكر اورو مو غاندودا او كاجم غاندا كو هوري جو اردي من در صحابه النبي صلى الله عليه وسلم annabi jinon dañ ko adana yari so yari hunde yarata ko bangay nyam non no holliri e hunde yarata ko bangay nyam ndew yari ko yaranno ko bangay nyamato ko abu ibnu abbas won to bangay nanto ko abu bakri annabi sallallahu alaihi wasallam ko no yidi ko ganda njubburde o tinindi yo wadi jono abbar ko njubburde yamir ko yaru nyama jono wenyan dum rokko abu bakri ne awa ganda jibo fiya ko na tefewle walla rokko ibnu abbas an hunde yahe ord kanko annabi sallallahu alaihi wasallam o ndari non tay abubakari woni ga ko mawdo e mawdo no jogi gal kono kay yaru nyaamo de ko dum woni sariya no way fo hayso mo rokka abubakari mawnaamno ibnu abbas yaw annabi sallallahu alaihi wasallam aw kanyum ko nelal allah ko horeje kanyum fo wonde gardido kono o ma sakkitino gel do cugulil o ma namno gel hakke maggel tay woro kan o do dum do sinno imo mo ino wananno bayrtan o do kay ko ganda ko min woni mawdo mun ko min kippi dum ko min jimi ko badum fo ko do ma ko yahada aw urnyoto tan kon dum non jeeda ka l'islam annabi sallallahu alaihi wasallam o wi ibnu abbas aw subni on joni non mi rokka hunde abubakar ni walla mi rokkuma aw ibnu abbas ndari o bari kedde annabi kanko no direct kay o yida kay goddo rokke taw kanko hebani annabi su gani yar direct taw kanko yari o wi wallahi ya rasulullah la usiru ala surika ahada o wi wallahi kedde ma kay hay goto mi hettinta don kanko tan hen to nanga uridan ashraba ba'dak min jirmi ko yardi ciagal ma direct annabi sallallahu alaihi wasallam kedde makko barkene hen ha heewi kedde makko mojjerene hen ha heewi dum wadi sahaba am no girbundira non no baddanno ida mo wona annabi ju non yo rento jara don jaramma biya yimbe ma badon annabi ju ante non ni taw an wona annabi ju taw ganduda barke ganda biya no nguru annabi ju na tuta dum na dum dum taw alaima gandita dum sahaba e badna ni neddo goddo ko abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam tam be badan dani non pamirten hunde de ko non yarata ko wadno annabi sallallahu alaihi wasallam awa tay sen koddiri joni kala ko woni makko na goddo dum ko hankadi hol mu'jiza makko walla hol bural makko annabi sallallahu alaihi wasallam hunde di hertinaandi wonko hertinana kanko tan ji kanko heedi hen kon hande de jiya yoga yimbe awa kala ko annabi yo rokkano awa kambe ka benen baddum don kambe jogi dum hande kambe kirtina henni walla wobbe ni nan jaakol wonde be kidi yeso hay annabi sallallahu alaihi wasallam e nyaagi allah e rokkume allah rokkume hakkilaji mojji e famde dinil islam annabi sallallahu alaihi wasallam ni urki ibnu abbas dum woni hankari hunde yeha ordo gor fo hebi hakke mun kono no kango sallallahu alaihi wasallam hay e der juulu men der misidaji men so yino ko wiyete fawda ko walla hunde yidi jubbani kango sallallahu alaihi wasallam o ribanno salo jeewi annabi sallallahu alaihi wasallam nyande goto lo mo der misido mo dare do minbar o khutba hawsuni ganduda gor ho goto nan ara waji goto ay aw kanyum non ari ko sakket na yoga yoga yimbe bandira madah ni ara sakkeri yatan ko wajibu forse tan ma urno tan na nyojja ha yotto ganda yeso tawanon an arani law wa arada huwa mutaakhiran yataqaddama fi as-sufuf al-awwal fa idha bihi yakhtariqu as-sufuf wa yudhin nas yab'a yub'idu hadha fa yub'idu hadha wa yadfa'u hadha yuridu an yakhtariqa as-sufuf liyasila fi as-saff al-awwal wa huwa mutaakhir ma jaa illa wal khutba tuqam فغضب النبي عليه الصلاه والسلام وقال اجلس اجلس لقد اذيت وانيت ديو النبي صلى الله عليه وسلم دي سوني ودو غوركو او اري سكر كون ميما جودو يو ياس اراني سونا تاو المامي داري ما دو منبر خطبه او اري كانيم ني نجا غابيدو ان ير جا غابيدو ان ودين غابيدو ن توغو دان بيدو ان فتو دو بيدو النبي صلى الله عليه وسلم نون متي ويم ان هي تو غوندا دو جودو دو تامبيني ييمبي a leeli arde ari aɗa weña yimɓe a sakkitima ari aɗa torla yimɓe moto akhir wo tuudin nas ejlis fi makanik jooɗo nokkuma annabi sallallahu alaihi wasallam ɗum woni kanko nisam ɗum woni ko yiɗi hunde yo yuɓɓu hunde yo yuɓɓu hunde yo fewa eyyi kono hunde hankkadi buuko tan hunde fof ganduɗa ko ganduɗa wasi hawrude tan annabi sallallahu alaihi wasallam jangginani nden hunde o yiɗa ɗen gue وفي بعض الغزوات رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواد بن غزية متقدما شيئا قليلا على الناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه فدفعه ليرجعه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يبي النبي صلى الله عليه وسلم ينقوت الأمر داري أم وندي صحابة بن جغرنات دي والد أم فندا بنون إن أندى بنغال والد يبنغال هاري غورفوك فلاس منهاني بامدي wonno palace goto so wiñi walla nokku goto so iwito hanno wonde do dum no way addande yimbe ni folede du wal dinul islam o yamir ko jubburi yo wal allah wi o mo yidi kango yimbe habitebe lawol makka taw ganduda ko be sappuji be poti e le kambe de ko mbaadi maadi nangondir kango sallallahu alaihi wasallam ne wiino sahaba ko goto ni wi sawadu yi on kay beccal mun en lumpiti seda fa arja'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa idha bihi yara alaihi salatu wasalam fi wajhihi ka annahu taghayyar annabi ji non no jogino ko wayno cawil ni no rutinire en fondire yimbe dum don awo fi dum e makko kanko sawade onon kono annabi ji fami yeso he kay mato no firindani hunde yo ya ciagal seda awo hunde way kono musi mo ni ngato yi on ina wayli yeso mo kanko gorko o annabi sallallahu alaihi wasallam wi la alli aw jaatuka yamano mi mata ko bad mina kay mata musi ma de sawado yi aha na'am ya rasulullah aw jaatani qala turidu an taqtas annabi ji adidi yoftade ya sawad qala na'am way medidi kay noftade ya rasulullah urida an akhudha haqqi bayd amde haqqam bayra addi dum do kay ganda firi kam dum mede yofto dum woni sahaba be kawano feewi kono hono watte gonga ko gonga tan al haqqu haqqun wal adlu adnun al kunun dal wan nabiyyu arada an yuallima sahaba qimata al adl an nabiy kadi ndinde sahaba be awo ganda qima ko woni ha joni ganda nun dugul e kamben yobe nun du jango jamnyande o ala don kala gardinado woti bari ko min woni gardido kay ko jidmi fu wadan jogo karwaso be fe yimbe ala annabi sallallahu alaihi wasallam awo ko ni onamri o do tawina yofto wi aha kay o midi yoftade annabi sallallahu alaihi wasallam jabi pour ha sahaba be pama jango jamnyande ben jiyanimo so be gardima awo to be ton yimbe batte ko be ardibe de annabi sallallahu alaihi wasallam khudh haqqaka ya sawad yofto sawad kango sawadu ya rasulullah batni makshuf o min non de piyata kam de awari dem du ganda wala beccalam gal awo ganda hay hunde ha faano ki hen yani wutti ala no hen annabi no ar burdi chomchulma ikshif li an batnik awo ittu ha joni wutti ma om hammi ma wa yoftade fakashafa annabi alayhi salatu wassalam an batni annabi sallallahu alayhi wasallam awo itti ha joni ganda itti wutti mun haredi mun yalti non pour sahaba o do ha hebano yoftori sahaba be non ina dara goto mabbe fu kay ina hamto goto fon wi yo ara yofto e mun kango sawadu ko annabi san baddo mo ko on yoftoto fi da bi sawadi yankabu ala batni nabi alayhi salatu wassalam yuqabbilu wa yabki kango oro gorko an kado hipperedo annabi jo wona woydo mo bucho annabi sallallahu alayhi wasallam sahaba be na dara annabi jo mo ya sawadu mal ladhi hamalaka ala hadha lima fa'alta hadha annabi ji sahaba o ni ko badir da ni ne ko wonni ne ko firtata o ya rasulullah nahnu muqbilun ala ma'araka wa qad amutu fiha fa ahbabtu an yakuna akhir al ahribi fi hadhihi ad dunya an tamassa basharati basharatuk annabi sallallahu alaihi wasallam wi ehmana allah o yi adan kan waddi ni joni ken huccitbe walde den jogori habere ko mi mayo hemben andi o yi kanko o do gorko o yi jidmi ko ha joyi awo ganduda laato kay sanga bayrul hakkuni ni awa taab annam balli min taw memondiri dum woni nguram e mutaw memondiri annabi sallallahu alaihi wasallam awa ko ni waduno hakkuri makko e sahaba e makko ko honno kadu haali kadi kanko annabi jo haalani sahaba be yani oni be do wonde woto be lurondir la takhtalifu wi kadi woto tajondiri e daayan woto kabe ciagalam woto kabe annabi sallallahu alaihi wasallam yemiri haye julde o yimbe takkondiri yo pot foko hoto lural wondon kanko annabi sallallahu alaihi wasallam la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum woto lurondire sa pimoto bendir Allah wendire berde mon yawmu min al ayyam yewi annabi sallallahu alaihi wasallam no wano ganda anjigu yete lural ko hakkuni makko sahaba makko nyal gotol ni awse khazraj en beelo leddi didi ganda jom dole en gonno madina nyal gotol mo juudi galla makko tan ha wiya be en kanan jogori habde taw non kanko l'islam de arinde kambe fo be goni gotum kono arna hadal islam arde hay humre be medan hawrude ganda ko haare tan woni hakkuni mabbe bonande hay so ganda gertal mabbe kawi be kaban so dawaade mabbe kawi be kaban so goy mabbe kawi gadi wona sababu irta harij mabbe bonno kambe ko be dari tan be kaw awse khazraj en kanko sallallahu alayhi wa sallam nen godol mo joodi tan honen wonde be en kanana bar sappiji nen jogori habde islam non de arno de woni sababu kambe fo be goni goto e wonno goto e nafige walla yimbe bonbe ngari ina ciftina be haareji bennudidi e jimi ko yimete tan haalaji di mojjani annabi sallallahu alayhi wa sallam awarindini sahaba fo ari o tawi ton annabi ji abi da'wal jahiliya wa ana bayna adhurikum joni on on duttan haala jahilan kagal e min beda do tammi suwa haymaade on kan haalaaji ganda yimbe majju binnube annabi sallallahu alaihi wasallam ko ni aw ganda yamiri sahaba makko be gon gotum woto ka ko be fobe nangudire be jogorno habde busnirbe calmondirbe kawrisi ko non kanko sallallahu alaihi wasallam jeewen ha joni sen jidi famde yurum makko e yaajene makko e mojjere makko yawm min al ayyam yadkhulu fil masjid rajulun fayabul وأما الصحابة إليه ليضربوه فمنعهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم دعوه اتركوه ولا تزرموه دعوه يتم بوله انظروا هذه الأخلاق فلما أكمل بوله نظر إلى بعض الوجوه تريد ضربه ورأى قائدهم يمنعهم عنه فجاء إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء قاله عليه الصلاة والسلام أيها الرجل إن هذه المساجد لم تبنى لهذا إن هذه إنما تبنى للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله جيب النبي صلى الله عليه وسلم نود أولو غوركو يعني غوتو لولو إنكالي وعري أو أمو جودي كانكو صلى الله عليه وسلم اندر مسير غوركو غوتو عري إجيان كنون أو نتلو لد سياد وجودي هابوزن بمن لبودي اندر مسير ده أو نتاراد النبي صلى الله عليه وسلم نون أو صحابة بإنجير بمتانك بكفتي بكوتشي غوركو بإنجير دنيو النبي جو ينغو بيمو نغتشي مهو غاندا هاو غاين تاراد annabi sallallahu alaihi wasallam goni jikkuji makko wano ne gorko o gagn taraade de aw kan gorko o haawa ngati beedo yimbe fu jogorno ko yande makko no pemmo gorko goto hadi horeje mabbe o hadi annabi sallallahu alaihi wasallam goni dum do woni ha joni du'aata en ko jamira kono ko buri hewde hen yijji tan e ko hono annabi goni wano yurmade e wano newade hayne dum faamaani diin walla hay heferebe pour ha joni belamana diin l'islam النبي يوم يا فلان هذه المساجد ما وضعت لهذا ما وضعت للتبول إنما وضعت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله النبي يوم إيهما آن مسجد من دو مهراه كبور حاجون يمنا تاروهن دم دو ونانغان دا تارود أو النبي صلى الله عليه وسلم دو مهراه كجولو ونجولو ودراء جنگو دي قرآن سيفتور دي الله النبي يوم يمير كدي كوية تاري ما قد يبنغد دنغان دا فاتن ديام دونون بانجهن خلاص غسي انتهى الأمر فنظر الرجل إلى هذا الموقف kanko wado gorko yinde do hunde non dum do kay haymo no feewi dum wadi o haali hala halaka aw kharajat ibara hubban li hada an-nabi sallallahu alaihi wasallam dum woni ha joni nen mum kanko no yi an-nabi jo yidi dum aw yaltini hala goto wi allahumma ya allah jawma sahaba e fonon nakidi nak nan wa sahaba yasma'u allahumma arhamni wa muhammadan wa la tarham ma'ana ahada aw e allah yumun min tan e muhammad do yantini hen goddo de parce que an-nabi yurmi mum aw kanko no nyaagi Allah yo Allah yurmum kanko e Muhammad kambe tan dido fadhahi kan nabiyyu alayhi salatu wassalam annabi ji wimo aw ganda bittido hunde ganda yaajni yurmen andalo yaajni sayo da ganda hertin dum enan tan dido annabi sallallahu alayhi wasallam wi yurmen Allah ne rahmatullah awsa minni wa mink yas'u an-nasa jami'a yurmen Allah de ina yaajani kam aw min ema aw ganda wona en hede yimbe fof enan tan dido aw em baawa hertin dinaade yurmen Allah kanko annabi sallallahu alaihi wasallam ko ni do wadi hay mushrikin en ganda hay ganda mustashrikin en hefrebe gote mabbe na hala wonde annabi sallallahu alaihi wasallam hande yusu on no wurno e kanko gote kefrebe do jewen law kana hada ar-rajul mawjuda la ana bainana kafir laysa muslim yaqul awil annabi sallallahu alaihi wasallam law kana mawjudan bainana la halla mashakil al-alam kulliha al-iqtisadiyya wa siyasiyya wa al-ijtimaiyya wa kull al-mashakil wa huwa yashrubu finjan qahwa li'annahu ya'lamu man hada ar-rajul heferebe hebe wobbe nan hen hono andu annabi sallallahu alaihi wasallam o wi aduno hande no way jibaade ni bangal fof joni yimbe nan jogi do aduno he do leede ko ni wona yimbe fof awa kono ha joni naforende awa naforende e gandal hande ko heba aduno ko yimbe naftoraaki ngati jabe na mayaga heegeji be na mayaga ganda donkaaji be na mayaga tamperi taw be ga nan jogi kabirru wa ittude don gede fof awa aduno nan jogi hande ko wona do aduno he so wada ma do nizam en jubbudi goor fo hay goto tambatano do leedi he do wadi o do nde wi aduna ono waydani joni gandal nan danyal nani hunde fof nani kon yimbe don ki neemade aw ko hareji di gasta e nyawuji e bonandeji o wi annabi sallallahu alaihi wasallam goto wawno tawede hande aduna he regla problemuji aduna di fof o wi annabi jono wawi reglude problemuji aduna di fof taw omo yara to yarata werma ko kafe goddo so annabi jono wurno ina wawi reglude problemuji aduna di fof sono warno hande e der hakke ko neddo ina yara wer kafe mun gazin no mande annabi sallallahu alaihi wasallam وما ينطق عن الهوى النبي صلى الله عليه وسلم كوياكو او وحالتا قابل الفتان دمو ديو النبي صلى الله عليه وسلم قد سين جيوي نو وادنا اغال مكو يم اغال مكو او انجان كدين جيتا هوندي جي كيو النبي صلى الله عليه وسلم او سايم نو در غال بوال فو او غاندا كانكو صلى الله عليه وسلم دين مكو مجر مكو جي كوج مكو موجي فو موندي هن بل المروءات التي عرفت تأفيفتها الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي نبي صلى الله عليه وسلم ان كل سايم وندر قال لمكو إبوا والقلفو مجرن دي جوغار جيكو الدين موجوفف نندي لأن بعض الناس للأسف خلوط أمام الناس صالح تعال إليه في البيت مع والديه مع زوجته مع أبنائه ترى عجبا نعوذ بالله جاي اي غييم باندنا ودي سايدوم الحمد لله بوال كاي ان نيوي تي كاكو دينين كاكو موجو كون والله سايدوم درغالمون المولي الله دوار النبي صلى الله عليه وسلم او كان كون وانوني كو موجر مكوني او كون در ابوال فوف كانو صلى الله عليه وسلم او كوني غاندودا نير غوتول كانو صلى الله عليه وسلم وناني كاي يوغا ييمبي او بيرون كاين بونيا غالديج مونن annabi wi aw ono fonon bur moddudo ko moddudo burdo moddudo galle mon min bur moddudo e galla ndiyayo ga yimbe ganda suka ganda ene jidi dine ene njula ene tawe darsu en tawe hajoni wajuji kono ha tay tay jomun yasu jumun wala yasu ganduda mawdo mun sonati galle cikara ko sheydan ko jattoje kudde halaji bondi aw dum don ganduda hay gor fonon nyaagar Allah wawo yalta Allah wawo ya annabi sallallahu alaihi wasallam dum woni ko hadi ndew nanno goto yimbe ganda e sahaba walla yiga yimbe nan ton ina ganda bonno e galleji munen annabi ju khairukum khairukum li ahli bur mojjude mon fof ko burdo mojjude yimbe galle mun minne min bur mojjude mon yimbe gal annabi sallallahu alaihi wasallam jew annabi sallallahu alaihi wasallam sa jewi isama ko odo kanko sallallahu alaihi wasallam ganda hollam kala yehe do leedi kanko buri annabi sallallahu alaihi wasallam aw ko non yanki nar neno wano mawnude kanko sallallahu alaihi wasallam sa nan od isa wonde nyala gotul habashana be ganda yimbe e cippina be na banno ganda fijirde munen aw ganduda yimmen Aisha non yidi yide nidi tolnobe kanko sallallahu alaihi wasallam jitto toyu on yondar de on dari ha bo de annabi sallallahu alaihi wasallam wi aha yondini man o wi ala suwa tawde annabi sallallahu alaihi wasallam jogori mo non toyiri mo non ha ganduda haw wi aha joni kay yuni annabi sallallahu alaihi wasallam yidi tafaitu ya rasul tafaitu du waddina l'islam aw ko dum yamir ganda ha joni newade yurmade kono joga yimbe alhamdulillah berdan joni bi kos aw ganda buri bonde fo ko bi jidi walla bi badondiri aw Allah ha joni ganduda be ci be timi be awata jomun jalata halta hala mojje dum modi Allah dum don dinil islam kay aw wana hunde watere wa kana rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu lirijali istawsu bin nisa'i khayra fa innahunna khuliqna min dhila'i a'waj annabi sallallahu alaihi wasallam ina jaya ko halanno wi mbasindire banga rewbe ha joni mojjare kanko sallallahu alaihi wasallam o isna do areman woto jom sudumun aw halan jomun mojjare kono woto wi kay sermo kay rewbe kay na kiwi ko wana o kay wona walla woto ganda hal hal wana addu goddo faydoma ko kal hadil ashiya ibarat annabi wi ko kalde mojjare tan mojjare halan jomun ko mojji yo wada sare ko sare wi ko aw yemira bangal mojjare ko wiya hen ko kanko sallallahu alaihi wasallam so holla mo wonde mo julanno sukaabe ngal ngabbayno mo do makko kanko sallallahu alaihi wasallam boye sujudu he pour ha joni jomnoto yaa tellade walla to ganda zende cukolon ko kanko sallallahu alaihi wasallam non wadde no al-hasanin al-husainin e ganduda usama ibn zaid en kanko sallallahu alaihi wasallam kanko sallallahu alaihi wasallam ne gotul kan yuqabbilu al-atfal wa yusallimu ala as-sibyan wa yamsahu ru'usahum wa yusallimu ala al-sibyan kanko sallallahu alaihi wasallam jaa jikkuji makko so wirtino mo sukaabe salminan dum no mooma ko e mun en kanko sallallahu alaihi wasallam miskine be o yaa salminaabe galleji mabbe o notanoobe so be noddimo kala ko mbaa defde be noddimo hen aw kanko sallallahu alaihi wasallam mawni kintano ko burno tanoko e kanko sallallahu alaihi wasallam kala maydo yaa tawe janaaze mun kanko sallallahu alaihi wasallam dum wonno jikkuji makko kanko sallallahu alaihi wasallam ne gorko sahaba goto biita Aqra ne tay o mo buuto cugulil makko mo jetto mo am cugulil kanko sallallahu alaihi wasallam o wi jam mato on annabi o don ganda don jidirdani cugulom mon o wi wallahi min be jogi sappo hay gotel he meela jettude meela urnalen hay gotel annabi sallallahu alaihi wasallam wi aha dum won ganda ko hulete ko dum won ko rentete ko mad berna mana yuriya mad an aw amma amliku yani laka an kana Allah nazar rahmu alaikum annabi ju ala kon jogani mam tay kay Allah ittir men berna ma honne do jogoto cugulon e tanira kon taw hay gotel na jettata hay gotel hembal ta ko adawaytan no gertogal besgal ko arfa do soppo dum goko hunde fulbinide النبي صلى الله عليه وسلم كوني ونكوه الذي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. النبي صلى الله عليه وسلم والله كوني تيجي أيورمي أنت تيجي الله سبب يورمي أنا عندو دا عمر عند الله عند الله بيرن ما عند دم أدم ما عند الصحابة ما به ووندي ما به يم بقال ما به والله سينو أنك تكود بيرن تيكي تيكي نوع محرم كسرتا يم بيرفون قد يتسرما duwon joga ndiyan joga yimbe haaju noddo yimbe duaten aw ganduda aw cikkarama do ko wajibu mako haare ko ma jabe force aw wadi yimbe ko foko non maccu mun endi taw dum non won annabi sallallahu alaihi wasallam fo jogade martaba e dowla e teddungal allah yi sa sinno tan jogno berde tekkunde e tikke na gasata hitende yimbe ngi wonno serama dum non go darata wi'ana maccine yimbe unzuru ila rifqihi ati rajulun yakhthubu bin nas khutbat al jumaa وضع عليه الخطبة وقال يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يوم دري أم خطبة غره غرد أري تجي خطبة وإيه غندا يحال تجي حال مكو كنو كانكو صلى الله عليه وسلم ودوكاني ومتناني هاي هون ويعني هون دولة غرق أري تجي حاجو أم خطبة ويا رسول الله جفت الأرض وهلكت الأموال وقلعت السماء عن المطر ادعو الله لنا أن يأتي بالمطر. النبي صلى الله عليه وسلم النبي جنة درينا خطبة غرق أري هون جمكو إيه بني لالله mata anda hokkere non dara warde amen jodel amen mayi aw asmanati arde tobo natti arde doona amen bel ma laddo tobo. Annabi sallallahu alaihi wasallam wi'ani muhaybat don tan hoyni juude mun wona nyaagaade Allah bangali wa Allah addo tobo yo Allah ittu hokkere e cadele. Annabi sallallahu alaihi wasallam omo nyaago yo Allah addo tobo omo hono feedino ko do asman omo yi Allahumma risna. Annabi sallallahu alaihi wasallam omo nyaago Allah yo Allah addo tobo yo Allah addo ndiyam أو صحابة أنبياء أسمان هي دول الألانهن ما فيها غيمة واحدة لكن ما إن أنزل يديه عليه الصلاة والسلام حد مكو النبي صلى الله عليه وسلم حد مكو تلاد ولا تلين دي جود مكو أو تودون دون جود أو تجمع الصحاب تودون دول دين دي بنجي فوف أسمان مجي أو تبر ولا أرض tobo ngo kontinirin daani annabi sallallahu alaihi wasallam juli juma be kootina toba ha ganduda aljuma goddo arti fo tobo ngo siltani en toba tan kadi gorko arti kadi kan gorko goto annabi sallallahu alaihi wasallam kan dayna khutba kadi wi ya rasulullah annabi jona khutba dan kadi hawalo honjum o wi halakatil amal min kathratil amtar wana halde o wi ganda madan tobo heewi yimbe kalkima maadi jum boni kadi o kan sallallahu alaihi wasallam hay hono kadi yan hanki tan mo yinno tobo hande kadi ari wi kadi yo tobo yo dar annabi kadi ko don dan hono juude mun wi allahumma hawalaina la alaina e jomira min nyaagi tobo ngo aw hankadi ngo wayli yani iwaye di jimta yamen hucca bangi goddo yaa no kujuru ndiya meje ndogat yaa ngandal kujuto yaa no kujul ledde goni annabi sallallahu alaihi wasallam de halika do hala fiida bil ghaimi tafarraq don don dulide to sandiri aw di wonde siltiri seeda seeda hankadu hunde huccir ganda bangeji goddi be cono tan na niwra bangeji goddi na toba ton aw to be gonno do e der wuro heedo maadiji gondo to be goddari hen hankadi natti ganda silti annabi sallallahu alaihi wasallam koni sen jeewi annabi sallallahu alaihi wasallam aw koni tigi o wano aw koni o wano ha joni yimbe makko kanko sallallahu alaihi wasallam aw koni kanko yoga sahaba e makko in hala o wi wallahi ma ra'ani an-nabi illa mutabassima o wi kanko o wi annabi o mi ada yide annabi sallallahu alaihi wasallam sonata annabi jona mos annabi sallallahu alaihi wasallam aw ganda hewi tan mos mos ko neddo ganda beldo jijam kanko sallallahu alaihi wasallam koni o wano babu du'ati yaquluna la e o be sawi dum en ganda ha annabi yidi ko neware sada waji wala sahani ma hal niwi taw haraji bondi ngala hen ganda tekkeri bende be wi aha odo saadu no gonden hande o fajiragal heewi bonandi heewi be don juurata kaza kaza wajibu ma yimbe cattinay do mabbe taw non en ji nabi allah musa alayhi salam alla neli mo ganduda ha joni e fir'auna ina anda kay ko gonda baajoto do fo yottaaki en nabi musa kay wala mo baajoto da wono sobir fo kay yottaaki fir'auna kay kono allah yembiri so yehi to fir'auna yo hala non hala ne wi ka fa qula lahu qawlan layyina wonno ko hala ne wi ka ko hen mojjere hebete annabi sallallahu alaihi wasallam jewno wadduno kanko e mushrik taw mo jodo de mun jalasa annabi yawma min al ayyam jalasa ma rajulin mushrik mushrik yara mushrik dendiri no way allah enen do hande ne den nefa jodade kari hayso ganda ko juldo de bande a han donc be do ko be ko yeddube be njida mojjube be ganda ko kaza o kaza annabi sallallahu alaihi wasallam na jodude mushrik de wa sanam aw enen biiden ken julbe biiden ken gotum a ha batti luran hakkunde men yoga goddo fonne nefa goddo na burni goddo na jogani goddo on gan ko eske enen pami dina ko kalden ko annabi sallallahu alaihi wasallam o jodude o do gorko musyrik mo meeɗa juulande allah waktu gooto, meeɗa seeɗa dewtere alaa sona allah, meeɗa janngude qur'aana, meeɗa haalde haala diine, meeɗa jogaade moƴƴere. Enen ɗo aɗa jooɗode e bannde, aɗa naan tigi no seedi dewtere alaa sona allah, ina juula, ina jannga, kono aha ɓayi tan masilaaji ni toon on kawraani awa alhamdulillah aane makko on taƴondiri a harminiima haa to haram haali. Ɗum ko waasde faamde ɗi no banndiraaɓe ƴeewteɗen ko e men. Kanko annabi sa sallam ƴeewende o jooɗde oɗon musyrik hono waɗi, hoko annabiijo wi'imo. Annabi sa sallam wa saalahu suala, annabiijo weddimo naamnal. Banndiraaɓe so aɗa yiɗi bannde ittude ɗumen ngannduɗa e torombe, tawi an mbiɗa ko jogiɗa koko goonga ko moƴƴere ko heen woni aljanna ko heen heɓete, mataka ƴeewan kadi njurmuɗa ɓo mbele ma nden hunde yettomo, kono so arde makko hare wallay haalaji bonɗi ɗum kadi firti koto jaɓa ko mbiyeɗa ko, tawi an jooni moƴƴere jogiɗa nde gonɗa koye ammude mo ene ɗawde mo, dini l'islam no wona noon wi, tawi aɗa yiyannaka ko jogiɗa koko moƴƴere funtu bande kalda e mum jottinamo haala ka. Kala ko wawi wiide mo heen ɓayri an ko moƴƴere jiɗanɗamo ɗum kaye muñan tan noon. Annabi sa sallam nde o jooɗi de oɗon musyrik nde ko wi ono namni on namnal. Qala ya fulan, annabi wima ehe kaari yaw usloube annabi goto toon jogino ardirte. O wi kam ila tabud, hono foti allahji ndewata, kam rabbuna anda, no foti allahji jogiɗa. A musyrik ona jaabo annabi jo qala indi saba, omo welti omo waso yimbeɗe jogui jeeɗiɗo, mbeɗe jogui jeeɗiɗi kay ko rewete, ɓew du ortoɓe ew yakortoɓe ew jogui jikke kay ina gona hakkin jeeɗiɗo. Wona goto, wona ɗiɗi, wona tati, jeeɗiɗi kiɓɓi. Annabi sa sallam wimo ayna haulai saba, bo jeeɗiɗo ɓe ndewata ɓe holtoɓe goni. Qala sitta fi lardi wa wahidum fi sama, o wi jeegomo koye leydi he goni, goto nono dow asman. Annabi ji macha allah jeegomo e leydi, goto dow asman, aha o fecciri ɓe dani. Annabi wi bon joni ɓen namni ma hunde kalanakam, man tajalahu li raghabika wa rahabika, hole allahji jeeɗiɗi he foof homo ganduɗa sa yirirɗi hunde a yiiɗi hunde no fewi, hoole mabɓe mo ñagotoɗa nden hunde, walla sa huuli hunde no fewi no fewi, awo hoole mabɓe mo molotoɗa. O wi a tawi ko gonga kay, tawi tan faaɗi wuli, o wi ko gonɗo dow ode ko toon ha ganduɗa jikke o wonata. Ay o wonɓe lesɓe fof joñamɓe, ɗum woni ko jeeten ɗo ko jeeya yimɓe woɓɓe nan toon, ina jogui ko duorte ha heewi, ina jogui ko jakori ha heewi, kono so jii ko pamani ko daɗidde hakkillaji munen, awa ɓeydo fof ɓe joƴƴinaɓe tous, awa hankkadi ɓe mbiye hankkadi so allah faabaki. Annabi sa sallam namnima no wi joni kay haalnam, sa wi a wuldama no fewi, so wuli so faaɗi so guite ma gojji jeeɗiroɓe allah jeeɗi en joguiɗa ɗi, hole hemmo ganduɗa molotoɗa, walla hole hemmo ñagotoɗa hunde sa yi no feeron kani ɗum feere. O wi tawi ko gonga kay, tawi tan wuli so waaji, awa ko gonɗo dow o noddatade heddiɓe kay o joƴƴinamɓe, heddiɓe kay so yaajanen toon ɗum kay so allah e kaari faabaki, awa so naaɗima allah e kaari so wallaji, kono tawi kay wuli faaɗi, awa tan han kadi ko gonɗo dow o ko toon jikki wona ko toon wattata hoynede. Annabi sa sallam wi ɗum noon wabudu alladi fi sama, ɗum noon rew tan gonɗo dow asman o poftina hoorema. Joni jeeɗiɗo ɓeɓe gaaɓe goto fof dawnuma wandani wandani wattudani. Allah rokki misala qur'an, allah wi daraba allahu masala rajulan fihi shuraka mutashakisun wa rajulan salaman li rajulin, hala sewiwani masala. Allah wi joni rokka mon tan misala aduna he, joni maccuɗo nani gorko goto tan halfimo, e oɗo maccuɗo ko yimɓe jeeɗiɗo ndendimo, kalifaɓe jeeɗiɗo jogui, so jeeɗiɗo ɓe pini goto fof dañana ko wi o fewnan ɗum, o fewnan o, o fewnan o, o yiɗi ko huuɗo, o yiɗi ko baaji, o yiɗi ko remanede, o yiɗi ko dawnede, o yiɗi ko sappanede, kaw ko wondani gotel ɗoɗeɗo kadi andi on kay ɓuuri hewde ganduɗa caɗele tampeɗo goƴƴ, o wiyto noon ko goto tan calfi ɗum, awa ko kañum tan dawanda. Annabi wi est ce que ɓe maccuɓe ɗi koɓe gotum, ina anda kay ɓe gona gotum, gon joguiɗo ganduɗa kalifa goto o kay ɓuuri foftude e joguiɗo kalifaɓe hakke jeeɗiɗo ɓe. Bo annabijo ko ni wi allah rokki oɗo misal e qur'an, annabijo wi oɗo waji annene ɓeɗon jeeƴiro ɓee fof ɓayri ko oɗo goto ganduɗa so wuuli koye mum kuccata rew onta, gorko miiji ha ɓoy tan wi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadun, o yimɓeɗe seedi dewte ala sona allah, awa mbeɗe seedi muhammadu ko ne allah. Ko ni de bandiraɓe ko ɗo kanɗen wattude hakkillaji, aɗa jogui jikki hunde ko wona allah, aɗa ɗamini kaari nannuma aljanna, ina wawi dandudema e jeeygol, ta aɗa andi o wawa. Allah wi kañum goto nannata aljanna, kañum goto ganduɗa dannata e jeygol, awa kañum ganduɗa ittata caɗele, kañum addata moƴƴere, ɗum to kay ko aɗa yiɗi tan awa ganduɗa aɗa rewi hen. Awa ɗum noon annabi sa sallam nde haalinoɗo gorko no gonga tigo haali o miiji, o wi awa han kadi mi rewata sona allah goto muhammadu mi seedima kan allah. Ko hono ndani jeeyaɓe allah, annabi sa sallam awa ko ni wano hakkude makko musyrikina en ko joganade be moddere uslub e yurmade be ko be gonne mum ko mel mabbe ngiwi hen be ndada be male kono kangu sallallahu alaihi wasallam kadi wado be mu hunde bonande be o meeda miijade yoftade ma kana li yufakkir an yantaqim li ahadin qat kanko annabi sallallahu alaihi wasallam qatalu ahabba an-nas ilayhi bi meedi warde ko buri yideede yimbe fewde ma kanni sallallahu alaihi wasallam ngabari hamza be taji ganda teewun be ganda e bonni ha joni baadu mum fof kanko annabi sallallahu alaihi wasallam sunni man feewi kono kanko sallallahu alaihi wasallam nyande gotolo mo jodi tan ha ganduda barnodo hamza o wiya ari be bi aha barnodo hamza ari barnodo hamza o ari wi ne yidi yidem tay annabi no yinno yoftade nyen mo nayo yo habbe haatiide luknita gite makko de sekaredu makko itta henere makko kono annabi sallallahu alaihi wasallam wi ala annabi jeewi kay fursati gino yoftori ko nay honde wiyani annabi sallallahu bismimu yana hayde bisbuda ko bismimu aw ganda gorko o wi ne yidna de l'islam annabi ji bismimu o wiyana aham bismuta ko ya ummodon annabi sallallahu alaihi wasallam bismimu tigi aw naati l'islam dum woni wahshi annabi ji yafimu kanko odo aba sufyan ganda gonno do hore hefere be ne wolde uudi kanko woni sababu hakke chapande je iri sahaba annabi jo wara ngar kanko wonno hore je hefere be ne mun annabi yafimu ne fathu makkah ay hunde wiyadum annabi sallallahu alaihi wasallam de wado nangi makkah fu ha gasi aw hakkunde warbe koreji makko yimbe ganda wadde be bonam bende feewi annabi jo ndari bi namni wi ah hokko cikkudo be da wada mun wi mi gandi kay kamuj ah hande kay ko mujj bayro ari wayi mon ka kippi mon ganda bangeji fo mon juuki mon kay mambi ko mujj annabi sallallahu alaihi wasallam wi bonji ay hunde wiata mon mi yafi mon dewa annabi sallallahu alaihi wasallam kanko sallallahu alaihi wasallam bi nyande gotu dewa min al ayyam o mo joodo mo feccatew e do sahaba ha soni de bonajo goddon arato woddi fa idha bihi yanzi'u rida'a wa yufrisu ala ardi faqala lil ajuz faqala fata'ati al ajuz tusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam yujlisu ala rida annabi sallallahu alaihi wasallam de soni de bonajo arato woddi de on yettine annabi ju itti budere mojinonde werte leydi awa ganduda o yo debbo o jodo hen sahaba bi non ganda mo annabi ju ganda jabborto nani wertan dum de do budere النبي صلى الله عليه وسلم قدم لها الطعام والشراب النبي ادن مكدكو نيامتي اكو يرتي فتعجب الصحابه من هذه المراه كم كاوهن ودو دبو غاندا لاجوز التي ينزع النبي رضاه له النبي غاندام اتانت ودر مون ورتي ليدي نيامينا دوم يارنا دوم خمبه صحابه بنامني النبي صلى الله عليه وسلم اداندي او دبو هولون او وني حليمه السعديه او دون موني نودو مون دي وني سوكاندي ede gande annabi ka su jinnaano makko no wurno kay o teddinan dum bayro wadini ndani odo kanko sallallahu alaihi wasallam nyala gotol mo yaha e yolnde o soni kabritu woddi awo yeho joodi ton o woy sahaba be ndar mo no kawa hoko annabi jo wayata do nde do hun annabi jo artinde be mi ko woni ya rasulullah be namnimo o wi aha o wi ko ganda kabri yum makko wondo o namni joomi ko tay o yahan ha joni juro yoton jumiraado jumira subhanahu wa ta'ala awo ha joni jabanimo kanko sallallahu alaihi wasallam aw dum woni ganda sahaba be gonji o mo joodi ton on waya ko kanko sallallahu alaihi wasallam hande non sagataabe walla heew ko mbaade bangal digande jinnaabe hono e mbaade yimiraabe hono mbaade babiraabe hono e mbaade ha joni aw ganda e galle annabi sallallahu alaihi wasallam wi inna su'al khuluqi la yufsidu al amala kama yufsidu al khall al asal ta annabi jinon halni men wi ganden de jikku bondo ina bonna ganda golle mojjo hono sa etti vinegre awa yuppi ɗumen jumri no bonirta ndani noon bandiraɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam awa kanko ko hono ndani ko neɗɗo ganduɗa jurmotoɗo no feewi ko neɗɗo ganduɗa ha joni awa kanko sallallahu alayhi wa sallam awa jamirowo ko wiyete jikkuji moƴƴi yo waɗe ko wadi kanko sallallahu alayhi wa sallam awa moƴƴere makko e waaju makko awa e diine makko woni sababu ganduɗa yimɓe heewɓe ndaɗi kisi jogornoɓe nadde jeygol moƴƴere makko e neware makko awa ɗum woni sababu ha joni kamɓe ɓeeɗo e paamidine ɓe naati l'islam ɓe keeɓi hen moƴƴere kanko sallallahu alayhi wa sallam awa ɗum woni ha joni ko yamiri men so ɗum mindi bandiraɓe kanko sallallahu alayhi wa sallam ganden allah wi muhammad an a woni e dow jikku moƴƴo jomiraɗo mantimo awa haalnimo ganduɗa moƴƴereji kewɗi kanko sallallahu alayhi wa sallam ko noon o wano kankone awa ha joni e diine makko he hon noon kadi kanko sallallahu alayhi wa sallam awo mo yinno neware omo yinno moƴƴere kanko sallallahu alayhi wa sallam yiiɗa hay goto sattina diino e dow haare mum ha ɓurta kanko sallallahu alayhi wa sallam wonmo yino no jogui ɓoggol e nder misida ina haɓɓi hakkude ganduɗa calɗi he e piyoji he awo wi ina juura so tampi walla so gongi watta nangguitade hen nde annabi yi ngol ɗo ɓoggol ngol oyi ganduda kabbitengol oyi salluna shabakum goto fo yo juul softande won fa idha fatara ahadukum falyaqud su goto mon tampi yo lelo daano juulde nafile kay sa tampi tan woppu awolel da daano da dum wad annabi sallallahu alaihi wasallam ko hono non kande won nanno goto e almameebe goto e sahabaabe no juunna jangde de so dari mana juula awa darde de nan juuti annabi ju wi mo man amman nas falyukhaffif fa inna fihim adh-dha'if wal marid wa dhal haaja annabi ju kala kay mo allah mo wadi mon almaami ardin yimbe yo hoy fina juulde de ngati yimbe loobe na caggal nyaawbe na ton jom haajuuji en na ton annabi ju inni la adkhulu fi ssalati uridu italataha fa asma'u bukaa as-sabiy fa atazawwaj fa atajawwaz wa ukhaffifu fi al-qira'a khashyata wajda ummihi alayhi o yimino ni be naata e juulde tan bi di juulnude jangino so mi nani cukure ina waya caggalam o yimin hoy fina juulde de awa hoto ganda hulde cukure ngel hoto yimma ko sekande hoto yimmira gel maggel sekande ngel e nder juulde hakko ngana me ko annabi sallallahu alaihi wasallam ko ni do wal kanko hanzala o do kadi o wi ya rasulullah o meedi arde annabi o yiminan de so min gonde ma no min bayata e diine ni e sa wajima amen e so min certe ma wala no min bayata e si dum no wana farti hulbinaki o wi ya rasulullah nakunu maka fatudhakkiruna bil jannati hatta ka anna naraha ra'ya ayn fa idha dhabna wa afasana az-zawjat wad-dhayat nasina dhalik قال لو تدومون على الحال التي تكونون فيها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولكن ساعة فساعة صحابة واندبيني ويمين النبي سمين قندي ما دواجو الحالنا من الجنة اللي أمين جيادوم أو كهنون كد أدهل بنا أمين أو من قند من ديانتو كون سمين كوتي هنكدي أو من جانت ديري هنكدي قليج أمين من جي هنكدي قمدوجي أمين قمدوجي قند جودي الأمين o wi awwatan hankadi min jejjita jogay ko kalanoɗa amen ko nabi sallallahu alayhi wa sallam o wi so mbawino duumade alhaali kay so gonino seram ni malaikaji mbattan rokkude mon juuɗe kono ɗum noon heɓetake ɗum noon haysoko seeɗa seeɗa tan haysoko sa'a fof awo ganduɗa mbayon noon kanko sallallahu alayhi wa sallam awo ko ni wano kono kanko somo juulanno naafila makko o juulanno tigi ha peele makko tiira awo ɗum woni hanko hakkunde makko e joomiko ko noon kanko sallallahu alayhi wa sallam neware makko e moƴƴere makko e yurmene makko eyi ko noon woni ganduɗa ko yiɗi kanko sallallahu alayhi wa sallam awo ko ɗum woni ganduɗa ko yamiri o wi arrahma khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahlihi o yimɓe fof ɓuuri moƴƴude ko ɓurɓe moƴƴude e galleji mum e min ɓuuri moƴƴude e galle kanko sallallahu alayhi wa sallam o wino kadi awa yoga e ganduɗa sahabaɓe ne cattinno e koye mune no wi on inna li rabbika aleyka haqqa joomi ne jogue ma haqqe de ko gonga kono inna li badanika aleyka haqqan terɗe maɗe kadi ne jogue ma gonga wonkima kine jogue ma ha joni haqqe mi yannomi eyyi joomi ne jogue ma haqqe awa terɗe maɗe ne jogue ma haqqe ko honnoon kadi ha joni wonkima kine jogue ma haqqe galle ma one awa ɓenne jogue ma haqqe annabi ji fa ati kulle di haqqin haqqa rokku joom haqqe fo haqqe mum ɗum waɗi annabi sallallahu alayhi wa sallam awa ɗum woni ko yamiri kanko sallallahu alayhi wa sallam awa ina jeeya ha joni e ko haalanno kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam awa wi ma zala jibril yusini bil jar hatta danantu annahu sayuwarrisu o wi serani jibril ina wasiyo kam ha joni yomi moƴƴe hoddiɓam ha cikkumi ni mataw ñalawma goto maw adde am sariya tawa so neɗɗo mayi koddiɗo mum ina rona ɗum eyyi kanko sallallahu alayhi wa sallam o yamiri juulɗo awa yo jurmo musidɗo bandum ɗum woni ganduɗa sa tawi ina daha mballa ɗum no haɓɓitori walla sa yi neɗɗo ganduɗa ko alyatim ganda mballa ɗum no diwri ko annabi sa sallam o haali ganduɗa o yamiri yimɓe o hirjini banggal miskineɓe alyatimeɓe e yimɓe looɓe yo mballe e gundu mbaji ɗum woni worɓe rewɓe worɓe mum en maayi annabi sa sallam yamiri moƴƴere yo waɗane ɓeeɗo foof yoɓe mballe yoɓe dokke jawɗele yo yimɓe cakkoɓe yo mballuɓe annabi jo hawo wi e hadis la yumin o wi gonɗinta kay man bata shaban on balɗo kay ina haari ganduɗa ha ina ganduɗa haari teb wo jaruhu jaayu wo yalam taw koddiɗo makko no sera makko no maaya heege ina waali noon taw kanko omotini ɗum ɗon annabi wi on gonɗinani annabi wi man kana fi hajati akhihi lmuslim kana allah fi hajati kala ganduɗa jeyaɗo allah mo jiiɗa kay ina daari e musidɗo bandum aɗa walla juulɗo bande hakke ganduɗa aɗa walla mo e haaju moƴƴo dagiiɗo allah ne darto e haaju ma walluma ɗum waɗi annabi sa sallam ko ni annabi saah sallam o wi neɗɗo woto yaw moƴƴere wala wa an talqa ahaka bi wajhin talq moƴƴere woto yaw ɗum hay sa fottande bande kay mosanamo bertanamo yeeso wari goddo wi udahiku dayfi qabla inzali rahli wa yahsubu indi wal mahallu jazibu. Annabi sallallahu alayhi wasallam awo wi ko hondani ganda woni ko yamiri julbe. Kono kadi yurmene de en kolli ganduda annabi sallallahu alayhi wasallam haytu be gonno e hare be jaha jihad yurmene makko na feñanno ton ina jayami roy ko halananno sahabaabe son ko yey heferebe o yibe la taqtulu walidan wala sabiyan wala mar'atan ajuza wala shaykhan kabira wa da'u al-ibad fi sawami'ihim wala taqda'u nakhlan musmira wala tahriqu wadiya. Annabi sallallahu alayhi wasallam wi heferebe kala ko bonande mbay wadde monde so don kawe mabbe woto mbare cukulon mabbe woto mbare cukulon woto mbare cukulon woto mbare rewbe nayebe woto mbare worbe nayebe uggusinbe kala mo tawdon ina jogi ganda ko rewata ko e der tilli sel mun na rewa hen tanki joomum ko rewata ko rewada ko e der nokkutu wondo yahani habo yemon faddu yaaki mun woto mbade dum hay hunde o wi woto taje tamroje kala lekki ganda besno ko taje woto nduppi hay nokku woto nduppi hunde fof kango sallallahu alayhi wasallam dum woni ko jangini sahaba e makko dum woni ko be kolli dum woni ko be kalani yimbe dum wadi Ali ibn Abi Talib aw kanko radiyallahu anhu de lumti ne mo halno governor makko goto ganda mo hettino misra o yi on annasu simfan imma akhulaka fil islam wa imma nadhiru laka fil khalq fa ishin qalbaka arrahma bir ra'iyya wal mahabbati lahum wal lutfa bihim wa la takun alayhim sab'an dariyan taghtanimu aklahum fa innaka fawqahum wa al amru alayk fawqaka wallahu fawqa man wallak. Kanko oɗo Ali ko ni o wiyano oɗo gorko o wi sa yeehi toon noon ganda yimɓe ko façon ŋaji ɗin mbaɗi an fo e wonde lamɗo e wonde gouverneur wonde ministére yimɓe ko ɗiɗo tan bande mo jiiruɗa diine o ko musidɗo ma banggal diine walla hayso oɗo wona diine ko neɗɗo kam ko bani adama hono ma ɗum noon waɗ ɗum e nder ɓerde ma jurmoɗa ɓayri ko an kippi fof ko jiimandi ma jiiɗaɓe kamɓe fof newanoɗaɓe woto won kay ka ganduɗa mbaroɗi tan aɗa songaɓe woni lamɗo bonɗo ganduɗa mbaɗɗo hoore mum mbaroɗi ko yi ganduɗa ne talnana songa ganduɗa jawel jande o wi woto wan noon o yi yenande ganduɗa mbaɗɗomo nomɗomo ministre walla gouverneur jiime ma on ne Allah ne jiime mum goto fo yo jogo ha joni moƴƴere eɗen ñaagui jomiraw subhanahu wa taala aw yo Allah ren men ren ɗemɗe men tawi torompe goni hene puujo en ñaagui Allah yo Allah yaafo pergitte men eɗen mbiya rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adaban nar rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.